wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. To dowód na trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego, tak mówi szef MON, odnosząc się do planów otwarcia bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się w południe przy grobie nieznanego żołnierza. Na miejscu jest już nasza reporterka, z którą się połączymy. W serwisie Trójki zapytamy też, czym dla Polaków jest patriotyzm. Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie, która ma być otwarta w tym tygodniu, jest dowodem na trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego. Tak mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Placówka zostanie otwarta 13 listopada. To jest już nie tylko inwestycja amerykańska, podkreślał minister. Po ustaleniach szczytu w Waszyngtonie z lipca tego roku to jest działanie całego sojuszu północnoatlantyckiego, całego NATO. I to się dzieje w Polsce. Trzeba rozszerzyć, moim zdaniem, zakres działania tarczy antyrakietowej. O tym będziemy rozmawiać na pewno z sekretarzem generalnym, z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj ważna rola do odegrania dla nas, jako formacji, która ma dobry kontakt i z demokratami, ale też z republikanami. Według nieoficjalnych informacji na otwarciu bazy ma być prezydent Andrzej Duda, ambasador USA Mark Brzeziński oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Za godzinę na placu Marszałka Piłsudskiego uroczysta odprawa wart. Z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mundurowi obejmą honorową wartę przed grobem nieznanego żołnierza. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Witaj, Agnieszko. Ty obserwujesz obchody Święta Niepodległości od rana. Powiedz, jak one przebiegają. No, stolica rzeczywiście świętuje to odzyskanie wolności od samego rana. Ulica, która znajduje się nieopodal placu Marszałka Piłsudskiego, na którym teraz jestem, krakowskie przedmieście, odświętnie udekorowana, wszędzie biało-czerwone flagi, proporcje, no i oczywiście stoiska z rogalami świętomarcińskimi, które dziś podobno można jeść bez konsekwencji. Plac Marszałka Piłsudskiego też przepięknie udekorowany, trybuna honorowa w biało-czerwonych barwach, dużo światła, olbrzymie telebimy, no i coraz więcej ludzi wokół placu. Warszawiacy i turyści już się tutaj tłumnie gromadzą. Przyjechaliśmy z Wolsztyna, województwo wielkopolskie. Z naszymi latoroślami przyjechaliśmy. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Żeby przeżyć to tak bardziej dostojnie. Chcecie tutaj zobaczyć tą uroczystą odprawę wart? Tak, tak, bardzo chcielibyśmy, szczególnie ze względu właśnie na dzieci. A po tej uroczystej odprawie wart nie koniec świętowania, bo na krakowskim przedmieściu wspomnianym przeze mnie ruszy Festiwal Niepodległa, a o 14 z Ronda Dmowskiego ruszy z kolei Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą centrum miasta i spotkają się na błoniach Stadionu Narodowego. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Wracając do Marszu Niepodległości, policja przypomina o specjalnych przepisach wprowadzonych na czas marszu, między innymi o zakazie używania pirotechniki. Mówimy tutaj o środkach pirotechnicznych głównie, bo wiemy, że te środki pirotechniczne są odpalane, a przypomnijmy, że jeśli chodzi o zgromadzenie publiczne, imprezę masową, jest to przestępstwo i takich środków pirotechnicznych nie wolno odpalać. Ten przepis, który został wprowadzony przez pana wojewodę, jest bardzo dobrym przepisem, dlatego że pozwoli nam reagować wcześniej, czyli móc zapobiec, identyfikując takie osoby. Zwraca uwagę Robert Szumiata z policji. Ponadto w stolicy obowiązuje dzisiaj zakaz noszenia broni, a nad trasą marszu nie można latać dronami. Przenosimy się do województwa śląskiego. W miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii ze względu na świętowanie niepodległości są duże zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy, tramwaje i trolejbusy kursują jak w niedzielę. Są jednak dodatkowe zmiany ze względu na wydarzenia związane z obchodami. Jeśli chodzi o Katowice, wpływają one na ponad 30 linii autobusowych i 6 linii tramwajowych. Jeśli chodzi o Chorzów, to tutaj z kolei mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu tramwajowym. Ponadto zmiany w komunikacji miejskiej, i to dość liczne, będą obowiązywać 11 listopada w Będzinie. Te zmiany będą dotyczyć prawie 30 linii autobusowych i 3 linii tramwajowych. Warto zwrócić uwagę na to, że zmienią się trasy przejazdu poszczególnych linii. A apelował Michał Wawrzaszek z ZTM. Zaglądamy jeszcze na koniec do Białegostoku i tam pytamy, czym jest patriotyzm i co on oznacza. Co to znaczy być patriotą? czcić flagę, godło, hymn, stawać na baczność, gdy grają hymn państwowy. Tak utożsamiać się ze swoim krajem, nie, że inne zagraniczne choćby produkty, czy nie wiem, inna zagraniczna kultura jest lepsza, czy coś, trzeba doceniać to, co mamy tutaj i dbać o to jak najbardziej. Przede wszystkim uczyć się historii swojego narodu. Jeżeli ktoś nie zna historii swojego narodu, to nie może być patriotą. Myślę, że w dzisiejszych czasach patriotyzm tak trochę podupadł i teraz ludzie raczej nie są patriotami. I na to akurat wskazują ostatnie badania Polskiej Akademii Nauk. Wynika z nich, że 40% ankietowanych deklaruje przywiązanie do własnego kraju i angażuje się w jego los. Prawie 60% pytanych mówi, że, tu cytat, ma z Polską jakiś problem. Na przykład wstydzi się ojczyzny lub deklaruje obojętność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całej Polsce pochmurno, tylko miejscami na południu będzie się rozpogadzać przelotne opady mrzawki, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 2 stopni na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Podkarpaciu, tylko na Podhalu 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy jak najbardziej w składzie Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Do południa jeszcze 55 minut wspólnie spędzimy, wspólnie z muzyką rzecz jasna, ale będzie też trzecia strona obrazu. Będzie nasz cykl o zdjęciach i wiele więcej o tym będziemy Państwu na bieżąco opowiadać i przypominać. John Mayer tymczasem na sam początek, 6 po 11, a nasz adres mailowy w razie chęci kontaktu, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapraszamy. The same drink that puts me on the floor, and the new thing I wanna try some more, it's the same mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'll stop trying to figure. Helpless to u nas na początek od Johna Mayera, człowieka, który potrafi sobie takie brzmienie gitary ustawić, jakiego nie potrafi chyba nikt inny. On czerpie ze spuścizny wielu, wielu fenomenalnych gitarzystów, m.in. Steve'a Ray Vaughana, Jimiego Hendrixa i tak dalej, i tak dalej, ale też potrafił stworzyć swój styl, który niewątpliwie sprawił, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziś gitarzystów. Już za kilka chwil powiemy o sztuce co nieco. Trzecia strona obrazu za dosłownie 5 minut. Sam jeszcze w oczekiwaniu sięgniemy po coś sprzed lat. To płyta Natalii Przybysz. Natalii Przybysz, która teraz już też nieco inaczej brzmi. Całościowo, nie tylko wokalnie, a to Dzieci Malarzy, czyli jeden z najpopularniejszych jej utworów do teraz. 10 po 11 na zegarach. Jesteśmy dziećmi, dziećmi. Natalia Przybysz na antenie Trójki. To był fragment płyty Prąd, rok 2014, już 10-letniej płyty. Tymczasem my, bo już kwadrans po 11, pomówimy o sztuce. Trzecia strona obrazu. A ja tylko sprawdzałem Państwa czujność, bo to oczywiście płyta Światłonocne i kilka lat później, 2017, ale mniejsza z tym, bo teraz czas na sztukę właśnie. Trzecie strony obrazu, czyli opowieści o tych mniej znanych elementach, bardzo znanych nierzadko dzieł. A dziś w tym cyklu nie ruszamy się z rodzinnego miasta autora. Imponujący ceglany budynek z XIV wieku skrywa obraz, który czaruje swoim mrokiem i tajemnicami, które skrywa. I nie podawanie konkretów w tym przypadku jest celowe, bo to budowanie napięcia jeszcze chwilę potrwa, ale spokojnie, dzięki temu dzieło, które dzisiaj będziemy omawiać, będzie smakować o wiele lepiej. Okej. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jaworski. Dzisiaj w przedpołudniowej Trójce z trzecią stroną obrazu zabiorę Państwa do mojego rodzinnego Torunia. Spokojnie, nie będzie to wizyta w domu Kopernika ani w fabryce pierników. Oba oczywiście polecam, ale skoczymy do największego ceglanego ratusza w Europie Środkowo-Wschodniej, który stoi dumnie pośrodku rynku staromiejskiego. W ratuszu mieści się toruńskie Muzeum Okręgowe, które pośród swoich skarbów ukrywa arcydzieło światowej klasy. W ogóle tak moje wieloletnie podróże po muzeach w różnych małych, mniejszych i średnio dużych miejscowościach przekonały mnie, że w najmniejszym z nich znaleźć możemy perłę. Kiedyś we Włocławku znalazłem na przykład znakomity obraz barokowego mistrza z Włoch Guercina. No tak, ale wróćmy do Torunia. Toruńskie muzeum akurat nie jest małe, a perła ogromna. No dobrze, wyjdzie zaraz, że się z Państwem drażnię, bo mija niedługo minuta, a ja nie ujawniłem, o co chodzi. No to proszę. Opowiem dziś o portrecie rosyjskiej aktorki pędzla Konrada Krzyżanowskiego z 1897 roku. Obraz tajemniczy, bo nie wiemy, kogo przedstawia, dlaczego powstał i co oznacza zagadkowy napis naniesiony nań przez malarza. To jedna z najwcześniejszych prac tego artysty, namalowana jeszcze podczas studiów w Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Rarytas i biały kruk, bo to jedyne zachowane dzieło artysty z tego okresu. Obraz namalowany jakby z twórczą wściekłością. Zamaszyste uderzenia pędzla ledwo co pokrywają farbą tło. Właściwie tworzą tylko impresyjny taniec na płótnie. Krzyżanowski równowagę wyrzucił do kosza. Po skosie od lewego dolnego do prawego górnego rogu ciągnie się mroczna czarna plama sukni aktorki. Możemy się domyślać, że siedzi na sofie czy podobnym meblu. Domyślać, bo malarz nie dał nam żadnej podpowiedzi, poza seriami dzikich uderzeń brudnej bieli z akcentami czerwieni u dołu i brunatnym zamieszaniem za plecami kobiety. Co do sukni, to też musimy się domyślać jej kształtu, bo jest raczej jakimś amorficznym, czarnym, żyjącym własnym życiem stworem. Ale jest na szczęście twarz. Bo tytułowy portret to jedyny fragment płótna wykończony drobiazgowo co do kreseczki. I powiem Państwu, jeżeli jeszcze nie byli Państwo w Toruniu, warto tu przyjechać tylko dla tej twarzy. Piękne, klasyczne rysy młodej kobiety, zmysłowe usta, a potem nagle sinawy nos przechodzący w ostre, ściągnięte w dziki sposób brwi, ale klucz całości są oczy. Straszne, demoniczne, błyszczące, ukryte w nieco tatarsko-skośnych powiekach. Powiekach ciemnych, nie wiadomo, czy pokrytych makijażem, czy cieniem zmęczenia. To oczy, które widzą dalej i więcej. Aktorka nie patrzy na nas, nie patrzy nawet na malującego ją Konrada. Ona jest nieobecna. Wbijający się w przestrzeń, niczym dentystyczne wiertło wzrok wbiła w martwy punkt. Widzi jakąś niedostępną dla nas rzeczywistość. To silna, pewna siebie kobieta, którą Krzyżanowski uchwycił jednak w momencie zagubienia i zamyślenia. W tej dziwnej chwili, która dopada każdą i każdego z nas. Chwili, gdy odpływamy w świat myśli i stajemy się na moment bezbronni. Czytałem interpretację, że pod spokojną powierzchnią delikatnej twarzy szaleje rozpacz targająca tą kobietą. Nie bardzo to do mnie przemawia, szczerze powiem. Może w tym jednak być kropla prawdy, bo portret miał prawdopodobnie osobiste znaczenie dla Krzyżanowskiego, który umieścił u dołu płótna wielką, wyraźną, pożegnalną dedykację. Przyjacielowi od serca, na razie, Konrad Krzyżanowski. Potwierdzałaby to relacja późniejszej żony artysty Michaliny Pietruszewskiej. Ujawniła ona, że portret nigdy nie trafił do aktorki i został w rękach Krzyżanowskiego. Dlaczego? bo dziewczyna z obrazu, nie mogąc znieść rozstania z polskim malarzem, miała popełnić samobójstwo. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. O petersburskim okresie Krzyżanowskiego wiemy mniej niż kot napłakał. Może kiedyś zdobędę się na głębsze badania, by poznać tożsamość tej dekadenckiej diwy. Może dowiem się, czy rzeczywiście odebrała sobie życie, czy to tylko historia wymyślona na potrzeby demonicznego pesymizmu końca XIX wieku. Jedno wiem już dziś. Nawet w najdalszym zakątku Polski znaleźć można arcydzieła. Jeżeli macie takie u was, podrzućcie mi temat, a chętnie opowiem o nim w trzeciej stronie obrazu. I to by było na tyle. Słyszymy się za tydzień. A z Jarosławem Jaworskim oczywiście za tydzień o stałej porze, dodajmy, czyli o 11.30 się usłyszymy spokojnie. Wszystkie odcinki trzeciej strony obrazu, dodajmy, są dostępne w naszych podcastach, podobnie jak opowieści o innych dziełach wizualnych, ale o tym za kilka chwil. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. No tylko ma.

Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 11:31. Było sobie zdjęcie. W dzisiejszym odcinku cyklu Michała Matusa Było sobie zdjęcie zaglądamy do Krakowa, w którym odwiedzimy ciekawe miejsce poświęcone historii polskiego ziemiaństwa i przeszukamy archiwum pełne fotografii wykonanych bardzo starą techniką. Wiklinowy fotel, na nim dziecko i duża dynia. Połowę mniejsza od dziecka. Zdjęcie, które gdyby nie technika, w której je wykonano, mogłoby trafić na instagramowy profil zakochanych w jesieni rodziców. Chciałem poznać historię tej fotografii i dlatego trafiłem do pewnej krakowskiej kamienicy ze wspaniale śpiewającą podłogą. Skarby zgromadzone w tym miejscu pokazywała mi Agata Wolska, wiceprezes Fundacji imienia Zofii i Jana Włodków w Krakowie. Archiwum fotograficzne w tym kształcie, w którym ono jest obecnie, to głównie fotografie pozostawione nam przez naszych fundatorów i patronów fundacji, czyli rodziców naszych fundatorów. Właściwie trzy pokolenia rodziny fotografowały. Fotografowały namiętnie, eksperymentując z różnymi technikami, z różnymi tematami. Niewątpliwie najciekawsze zbiory to zespół autochromów, czyli takich pierwszych fotografii barwnych. Zdjęcie, które pan wybrał, to jest jedno z tych fotografii, ale również mamy tutaj fotografie rodzajowe, zdjęcia, które przedstawiają architekturę, zdjęcia, które powstały w trakcie podróży, a także zostało na nich utrwalone życie codzienne. Sporą część tych fotografii barwnych, o których pani mówiła, stanowią też po prostu zdjęcia roślin. Dlaczego ich tam jest aż tyle? To są zdjęcia, które prawdopodobnie były fotografiami naukowymi, bo ich autor, profesor Jan Zdzisław Włodek, który był specjalistą w zakresie gleboznawstwa, dyplomowanym rolnikiem, prowadził badania naukowe nad zespołami roślinnymi, czyli roślinami w naturalnym otoczeniu. A jednym z narzędzi badawczych, które utrwalały taką roślinę w naturalnym otoczeniu, kwitnącą czy owocującą, była właśnie fotografia. I jedynym narzędziem wtedy dostępnym była fotografia barwna w postaci autochromu. I taką właśnie fotografię zalecały podręczniki do fotografii naukowej, które notabene Włodek gromadził. Oglądanie takiego zdjęcia też nie było sprawą oczywistą, bo trzeba je było albo wyświetlić w odpowiednim projektorze, albo zobaczyć przez specjalną oprawkę, ramkę podświetloną, która się nazywa diaskopem. Co my tutaj mamy? Oprócz oczywiście bohatera naszego spotkania, czyli fotografii, czyli autochromu, który wyjmiemy na bardzo krótką chwilę, bo autochromy są niezwykle czułe, to chciałam panu pokazać, w jaki sposób były przechowywane autochromy, czyli chciałam panu pokazać oryginalne pudełko na tego typu fotografie. Autochromy były przechowywane zawsze pionowo i zawsze każdy w osobnej przygródce. Proszę. To jest jedyne pudełko, które mamy, które zostało zakupione. Nie zostało zamówione przez Włodka. Tak to wygląda. Jak pan widzi, są przegródki na każdy pojedynczy autochrom, metodycznie ponumerowane. No i opis na wieczku. Tu widzimy awers, rewers fotografii przedstawiającej słodkiego blondynka stojącego na wiklinowym fotelu z olbrzymią dynią. Jesienna fotografia, prawda? Może to jest taka fotografia, która przedstawia coś, co określiłabym jako obfitość. Bo mamy portret pierworodnego syna, przyszłego dziedzica majątku. Zdjęcie zrobione w krakowskim domu rodziny. Mamy przez to Udynię, która jest niejako symbolem wspaniałych rezultatów rolniczej pracy ojca. To, z czego on jest najbardziej dumny. Jest uznanym naukowcem, habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi katedrę uprawy roli i roślin, ma dwójkę wspaniałych dzieci, jego majątek znakomicie się rozwija. To jest zdjęcie zrobione przed wielkim kryzysem, walki o niepodległą, w której sam autor brał udział, ustały. Następuje taka stabilizacja, może to jest po prostu fotografia wykonana przez takiego człowieka spełnionego. No a potem wszystko idzie nie tak. Potem jest II wojna światowa, autor tego zdjęcia jest aresztowany w czasie tak zwanej Sonderaktion Krakau, uwięziony w Sachsenhausen, co prawda powraca do domu, ale 10 dni po powrocie umiera. Jego rodzina angażuje się w podziemie. Syn, ten młodzieniec przedstawiony tu na zdjęciu, szczęśliwie cudem unika aresztowania, ale nie unika losu, który spotkał wszystkich ziemian po II wojnie światowej. Zarówno on, Jan Marian, jak i jego matka, jego siostra są wypędzone z rodzinnego majątku. Dorobek jego ojca jest zniszczony. Kiedy po przemianach ustrojowych już może mówić głośno o swoim pochodzeniu, w końcu wraz z siostrą zakładają fundację imienia swoich rodziców, której celem jest przywrócenie pamięci o polskim ziemiaństwie. Skoro o pamięci mowa, to ja przypomnę, że cykl przygotował Michał Matus i jak co tydzień o 11.30 pojawi się w przyszły poniedziałek. Było sobie zdjęcie, podobnie jak trzecia strona obrazu, dostępne są w podcastach Trójki. Bardzo gorąco zachęcamy do odsłuchiwania poprzednich odcinków. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. A my tymczasem sięgamy po kolejną artystkę, która związana jest z wyjątkowym koncertem, który dziś odbywa się we Wrocławiu. Cóż to za koncert, o tym powiemy za chwilę. Natomiast wiemy, że była już u nas dziś Katia, był u nas Organek, no to teraz Gabakulka. I ta trójka oczywiście to tylko trójka artystów z wielu, wielu, którzy pojawią się dziś we Wrocławiu. Wielkie wrażenie, a my wracamy za chwilę. rzucasz perły przed świnie, wolę świnia pereł. W tym zwierzęcym zachwycie nic nie widzę złego. Wielkie wrażenie i Gaba Kulka na antenie Trójki w związku z koncertem, którym dziś odbędzie się we Wrocławiu, koncertem z okazji odzyskania niepodległości, bo dziś 106. rocznica, jesteśmy sobie potrzebni. Taki tytuł nosi to wydarzenie i będzie się ono składać z dwóch części. Pierwsza część poświęcona zostanie solidarności z powodzianami. W tej części artyści oraz wszystkie służby miejskie Wrocławia, które brały udział w ratowaniu powodzian, zaśpiewają wspólnie utwór Moja i Twoja Nadzieja. Myślę, że jeden z najpopularniejszych hymnów Solidarności w muzyce polskiej. To jest oczywiście utwór, który był związany z sytuacją powodziową w roku 97, podobnie jak i w 2024. Zostaną zaśpiewane piosenki, które w reporterski sposób niemal opisują polską rzeczywistość i pokazują, jak jesteśmy sobie potrzebni. Wielu artystów zadedykuje te piosenki miejscom i społecznościom polskim z różnych regionów naszego kraju. No i oczywiście bardzo gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Będzie to wydarzenie bardzo wielowymiarowe, także wizualne. Będzie się działo mnóstwo fantastycznych rzeczy, więc zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi, zwłaszcza, że mnóstwo artystów też związanych z Trójką tam wystąpi. Wspominałem o Kati, wspominałem o Gabie Kulce i Organku, ale będzie też Barbara Wrońska, będzie Tomasz Makowiecki, będzie Ania Rusowicz, Matylda i Radek Łukasiewicz, Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, rzecz jasna. Także naprawdę warto jest zwrócić uwagę, zwłaszcza, że jest to koncert, przypomnijmy, poświęcony Solidarności, bardzo szeroko rozumiany. Jesteśmy sobie potrzebni, koncert z okazji odzyskania niepodległości, to we Wrocławiu dziś się będzie odbywało. A na zegarach już niewiele ponad 15 minut pozostaje do godziny 12, w związku z czym sięgamy po prozę w Trójce. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycnar. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Urząd Pierwszej Damy. Żona z misją. Amerykańska pierwsza dama jest kimś więcej niż gospodynią Białego Domu i życiową partnerką przywódcy państwa. Reprezentuje ona instytucję pierwszej damy, która ma znaczący wpływ zarówno na charakter prezydentury, jak i amerykańskie społeczeństwo. Określenie pierwsza dama w kraju w amerykańskiej prasie zaczęło się pojawiać w drugiej połowie XIX wieku. Do spopularyzowania tego tytułu przyczyniła się sztuka Charlesa Frederica Nierdlingera, First Lady of the Land, opowiadająca o żonie trzeciego prezydenta USA, Dolly Madison. Spektakl przez pół roku był wystawiany w Nowym Jorku, a przez kolejne miesiące w innych amerykańskich miastach. I choć samo słowo dama brzmiało staroświecko, ten tytuł przylgnął do żony prezydenta i stał się powszechnie używany. Jackie Kennedy żartowała, że ta nazwa brzmi jak imię konia wyścigowego i poprosiła pracowników, by zwracali się do niej pani Kennedy. W ostatnich dziesięcioleciach nazwa pierwsza dama jest chętnie używana zarówno przez żony prezydentów, jak i przez Amerykanów. A w slangu dziennikarskim pierwsza dama to flotus, co jest skrótem od First Lady of the United States. Prezydent to potus. Biały Dom nie wyglądałby tak, jak wygląda dzisiaj, gdyby nie pierwsze damy. Choć mężczyźni go zaprojektowali i zbudowali, to ich żony miały decydujący wpływ na wygląd rezydencji i jej otoczenia. Kolejne rozbudowy, umeblowanie oraz zachowanie pamiątek historycznych. Pierwsza dama, Dolly Madison, uratowała słynny portret Jerzego Waszyngtona, zabierając go z Białego Domu przed spaleniem budynku przez Brytyjczyków w 1814 roku. Wiszący obecnie w sali wschodniej obraz jest jedynym eksponatem, który przetrwał do dziś od czasu wybudowania Białego Domu w 1800 roku. Caroline Harrison doprowadziła do zainstalowania w rezydencji elektryczności, a Grace Coolidge stworzyła na dachu oranżerię. Szczególną rolę w zachowaniu historii Białego Domu odegrała żona prezydenta Johna Kennedy'ego, Jacqueline. To ona utworzyła działające do dzisiaj stowarzyszenie historyczne Białego Domu, które szczyci się kolekcją najlepszych dzieł amerykańskich artystów i zbiorem zabytkowych mebli. Za czasów Jacqueline Kennedy powstał ogród różany. Michelle Obama pozostawiła po sobie ogród warzywny, który do dziś jest uprawiany i z którego warzywa wykorzystywane są do przygotowywania posiłków w Białym Domu. Pierwszą gospodynią Białego Domu, która zasłynęła rozmachem imprez towarzyskich, była Dolly Madison. Na ekstrawaganckich przyjęciach w rezydencji prezydenta załatwiano więcej spraw państwowych niż w korytarzach kongresu. Pani Madison sprawiła, że Biały Dom stał się centrum życia towarzyskiego stolicy. Edith Roosevelt dążyła do tego, by Waszyngton stał się centrum kulturalnym kraju. To dzięki niej Biały Dom zmienił się w jedną z głównych scen muzycznych USA. Dla państwa Rooseveltów i ich gości występowali najsłynniejsi światowi pianiści, w tym legendarny już wówczas Ignacy Jan Paderewski. Pierwsze damy USA zajmują się różnymi kwestiami społecznymi i prowadzą działalność charytatywną. Eleanor Roosevelt odgrywała niezwykle aktywną rolę polityczną podczas prezydentury Franklina Delano Roosevelta, a jej program społeczny uważano za bardziej lewicowy niż postulaty prezydenta. Jestem w sytuacji, w której mogę zrobić wiele dobrego i pomóc dużej liczbie ludzi, mówiła. Pani Roosevelt zainspirowała kobiety do wyjścia poza przyjęte normy. Walczyła z rasizmem, seksizmem i ubóstwem. Lady Bird Johnson za swój cel wybrała upiększenie Ameryki, w tym rewitalizację centrów miast, zakładanie ogrodów i poprawę wyglądu publicznej infrastruktury. Kształtujemy nasze domy, a potem one kształtują nas. To samo dotyczy autostrad, parków, budynków publicznych i środowiska. Spuścizna Lady Bird Johnson jest widoczna w Waszyngtonie do dzisiaj. Drzewa wiśniowe w parku East Potomac, kwietniki w centrum miasta, tysiące żonkili wzdłuż trasy George Washington Parkway oraz otoczone wysokimi drzewami place zabaw dla dzieci. W pierwszym roku urzędowania prezydenta Geralda Forda jego żona Betty Ford przeszła radykalną mastektomię. Mówiąc publicznie o swojej chorobie i apelując do kobiet, by poddawały się badaniom, przyczyniła się do zwiększenia wczesnej wykrywalności raka piersi w USA. Żona Jimmy'ego Cartera, Rosalyn, skierowała uwagę kraju na leczenie zdrowia psychicznego, a Nancy Reagan poświęciła się walce z nadużywaniem narkotyków i alkoholu, zwłaszcza przez młodych ludzi. Hillary Clinton była rzecznikiem rozszerzenia ubezpieczeń zdrowotnych i zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej dzieciom. Laura Bush, jako nauczycielka i bibliotekarka, skupiła się na rozwoju edukacji i walki z analfabetyzmem na świecie. Michelle Obama zainicjowała w 2010 roku program Let's Move, aby zachęcić dzieci do zdrowszego odżywiania i aktywności fizycznej. Melania Trump bardzo szeroko zdefiniowała charakter swojej kampanii Be Best, której celem było dobro dzieci i młodzieży. Jednym z elementów programu była walka z zastraszaniem i nękaniem w mediach społecznościowych. Amerykańskie pierwsze damy zawsze wyznaczały trendy w modzie. Do grona pierwszych dam, które odcisnęły największe piętno na modzie, należy Jacqueline Kennedy, której styl do dziś naśladuje wiele kobiet. Z kolei Nancy Reagan była znana z charakterystycznego czerwonego koloru. Ta barwa nie tylko dominowała w jej garderobie, ale również pojawiała się na porcelanie Białego Domu. Pani Reagan nazywana była Lady in Red. Do najlepiej ubranych pierwszych dam należy również Jill Biden, która lubi wyraziste wzory. Kiedy przychodzi na uroczystości w Ogrodzie Różanym, często zakłada sukienki z motywami kwiatów, idealnie wkomponowujące się w otoczenie. Do ulubionych projektantów obecnej pierwszej damy należy Oscar de la Renta. Na początku lat 70. żona prezydenta Richarda Nixona, Pat Nixon, publicznie pokazała się w spodniach, co nie spodobało się wielu republikańskim wyborcom, gdyż kostium ze spodniami uważany był wówczas za jeden z symboli feminizmu. Do najbardziej odważnych pierwszych dam pod względem ubioru i stylu należała Michelle Obama. Wybierała amerykańskich projektantów i starała się wspierać przystępne cenowo marki. Podczas wizyty na Florydzie w 2012 roku miała na sobie sukienkę dostępną w supermarkecie za $39.99. Gdy prasa opublikowała zdjęcia pani Obamy, sukienka szybko zniknęła z półek. Zanim została pierwszą damą, Melania Trump pracowała jako modelka, co było widoczne nie tylko w jej ubiorze, ale i sposobie poruszania się oraz mimice. Jej ubiór cechował minimalizm oraz luksusowe akcesoria. Pani Trump swoim ubiorem wywoływała kontrowersje. Podczas wizyty w Teksasie na terenach zdewastowanych przez huragan Harvey chodziła w szpilkach pomiędzy ruinami domów, a w czasie podróży do Afryki nosiła kask tropikalny, który uważany jest za symbol kolonializmu. Największe emocje wywoływała jednak przy okazji wizyty w ośrodku, w którym przetrzymywane były odseparowane od rodziców dzieci nielegalnych imigrantów. Pokazała się wówczas w kurtce z napisem „Naprawdę nie obchodzi mnie to”. Pani Trump tłumaczyła później, że hasło nie odnosiło się do traktowania dzieci imigrantów przez jej męża, ale do artykułów prasowych na jej temat. Wiele amerykańskich pierwszych dam odgrywało rolę nieformalnych doradców i angażowało się w proces podejmowania decyzji przez mężów. Eleanor Roosevelt pomogła zdobyć poparcie Amerykanów dla sztandarowego programu jej męża The New Deal. Wielu historyków uważa panią Roosevelt za najbardziej wpływową pierwszą damę Ameryki. Mami Eisenhower pomogła zwrócić uwagę na nierówności rasowe w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze większy wpływ na walkę z rasizmem i segregacją odegrała Lady Bird Johnson, która zachęcała męża do przyjęcia ustawy o równouprawnieniu czarnoskórych Amerykanów. Rosalynn Carter pojawiała się na posiedzeniach gabinetu, na radach i wewnętrznych dyskusjach na temat działań politycznych. Pani Carter nie jest pierwszą damą, która tylko podaje herbaty i ciasteczka gościom. Ona jest, jak mówi prezydent, przedłużeniem jego osoby. Pisał w 1978 roku dziennik The New York Times. Spośród współczesnych pierwszych dam największe emocje z powodu swojej formalnej i nieformalnej roli wywoływała Hillary Clinton. Krytycy wytykali jej, że wykracza poza rolę pierwszej damy i nadużywa swojej pozycji. Jeden z najbardziej znaczących głosów sprzeciwu wobec jej działalności wyszedł spod pióra publicysty dziennika The New York Times, Abrahama Michaela Rosenthala. Publicysta przekonywał, że jedyną kwalifikacją do sprawowania funkcji pierwszej damy jest bycie żoną konkretnego mężczyzny w konkretnym okresie jego życia. Przez prawie 2,5 wieku istnienia Stanów Zjednoczonych żony wiceprezydentów USA, czyli drugie damy, pozostawały w cieniu i były mało znane szerszej opinii publicznej. Choć przez prawie 250 lat małżonkami wiceprezydentów były kobiety, Amerykanie szybko przyzwyczaili się do obecności w Białym Domu drugiego dżentelmena. Douglas Emhoff przetarł też szlak dla przyszłego pierwszego dżentelmena Stanów Zjednoczonych, który pojawi się, gdy prezydentem USA zostanie kobieta albo homoseksualny mężczyzna pozostający w związku małżeńskim. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycnar. Zakamarki Białego Domu. Wielu podejrzewało i przewidywało, że pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych, pierwszy dżentelmen pojawi się w roku 2025. No niestety jeszcze musimy na to trochę poczekać, ale wszystko przed nami. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali jak zwykle prozę. W trójce my powrócimy do kolejnych odcinków jutro, pojutrze, w czwartek. Zapraszamy do słuchania trójki o każdej porze. Olga Szućko, Michał Kowarski, Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia. The days we spent are too sweet for it to just be me. You're so fine, you're so kind. Let me take your arm, let me make you mine. To love is easy, my darling. We should try. I know you just need more time. You'll be in love with me. I know you just need more time. You will see what I see. I've been through,